Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Temmuz Perşembe. Yıl 2015, ay 7, gün 204, Hızır 79. 1436, Hicri Şevval 7, 1431, Rumi Temmuz 10. Erzurum Kongresi, 1919. Günün şiiri, Defne Dalı. Fırtına, sonsuzluk, esrarlı bitiş. Gece dağıtıyor meyvelerini. Yemyeşil bir ağaç sarsıyor geniş kollarında ufkun dört duvarını. Boğuşan devler var uzak bir yerde. Kanlı hiddetidir bu ses onların. Yarın bir gül açar bu bahçelerde, belki son çığlığı boğulanların. Ne çıkar? Sonu bir neşe ve hüznün, açılmış bir kapı, ümit boşluğa. Ölüm şifasıdır her üzüntünün, sükut defne dalı her yorgunluğa. Ahmet Hamdi Tanpınar. Günün tarihi 23 Temmuz 1919'da başlayan Erzurum Kongresi 6 Ağustos 1919'da sona ererek dağılmıştır. Erzurum Kongresi'nde milli devrimimizin en önemli prensipleri kararlaştırılmıştır. Bu ülkelerin başlıcaları şunlardır. 1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde milleti birlik içinde savunup karşı koyulacaktır. 3. Vatanın ve bağımsızlığın korunması ve elde edilmesi için merkezi hükümet olmadığı takdirde gayenin yerine getirilmesi için geçici bir hükümet kurulacaktır. 4. Kuvayi Milliye'yi etkin ve milli iradeye hakim kılmak esastır. 5. Manda veya himaye kabul olunamaz. 6. Millet Meclisi derhal toplanacak ve hükümet işlerini denetime başlayacaktır. 106 yıl önce bugün 23 Temmuz 1909'da gazeteci Hasan Fehmi İttihat ve Terakki aleyhindeki yazıları Serbestiye gazetesinde yayınladıktan sonra Galata Köprüsü üzerinde meçhul biri tarafından vurulmuştur. Günün malumatı Aslan Burcu'nda doğanlar 22 Temmuz 21 Ağustos dünden devam. Kral olmasalar bile olduklarına inanırlar. Methedilmeyi severler. Sadık, cömert, ileri görüşlü, ölecek dereceye kadar çalışkan kişilerdir ve sevdikleri için canlarını feda etmeye hazırdırlar. Kim beslemezler ve adiliklerin, çirkinliklerin önünde asla eğilmezler. Aslanlar gibi gerçekten onlar da krallara benzer. Başarılı olacakları meslekler arasında doktorluk, askerlik, kimyacılık, demir ve çelik alanları vardır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. We'll be right back. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın dördüncü Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Berhem Baltaş'la birliktesiniz. Ve Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Selahattin Çolak yetişemedi yayına. Evet, açılışımızda parça olarak Queen of the Stone Age adlı gruptan Burn the Witch, yani şeyi, cadıyı yakalım adlı şarkıyı çalarak başladık programımıza. Ve bir cehennemde yanmak üzerine bir şarkıdan bahsediyoruz, cadı yakmak üzerine. Ve şimdi onu da Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından neden bu şarkıyı çaldığımızı dinleyelim. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tituba. Güney Amerika'da daha çocuk yaşta avlandıktan sonra birçok kez alınıp satılmış ve Kuzey Amerika'nın Salem kentindeki bir villaya gelene dek birçok sahip değiştirmişti. Köle Tituba orada, o Püriten hac yerinde, peder Samuel Paris'in evinde kalıyordu, hizmet ediyordu. Pederin kızları ona bayılıyorlardı. Tituba onlara hayalet hikayeleri anlatınca ya da bir yumurta akında onların falına bakınca kızlar uyanıkken rüya görmeye başlarlardı ve daha 1692 kışında kızlar şeytan tarafından ele geçirildiğinde yerlerde yuvarlanıp çığlık atmaya başladıklarında onları bir tek Tituba sakinleştirebiliyordu. Kucağında uyuklayana kadar onların başını okşuyor ve onların kulaklarına hikayeler fısıldıyordu. Onu mahkum eden de bu oldu. Tanrı tarafından seçilmişlerin erdemli krallığına cehennemi sokan o olmuştu. Ve hikayeler anlatan kahin kadın kasaba meydanında direğe bağlandı ve suçunu itiraf etti. Onu şeytani tariflerle pastalar yapmakla suçladılar ve suçunu kabul edene kadar kırbaçladılar. Onu cadı toplantılarında çırılçıplak dans etmekle suçladılar ve suçunu kabul edene kadar kırbaçladılar. Onu iblisle yatmakla suçladılar ve suçunu kabul edene kadar kırbaçladılar. Ve suç ortaklarının asla kiliseye gitmeyen iki yaşlı kadın olduğunu ona söylediklerinde, suçlanan kadın bir anda suçlayana dönüştü ve parmağıyla o iki şeytani kadını işaret edince artık kamçılanmadı ve daha sonra başka suçlananlar da suçlandılar ve dar ağacı bir an bile boş kalmadı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugün neler olduğuna dönüp bakalım. 1974'te bugün Yunan askeri cuntası çöküş haline girmiş Kıbrıs çıkarmasının da etkisiyle. Ve eski başbakan Konstantinos Karamanlis yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmiş ve böylece Yunanistan'da demokrasiye faşist junta döneminden sonra demokrasiye metapolitefsi denilen çağa dönüş oluyor. 1952'de bugünse bir başka darbeden bahsediyoruz. Cemal Abdülnasır liderliğindeki Hür Subaylar Hareketi Kral Faruk'u deviriyor ve monarşiye son veriyor. Bundan sonra da Mısır'da kuvvetli bir tek adam yönetimiyle uzun yıllar devam eden bir yönetim olacaktır. 1970'te bugünse Kabus bin Said el Said Umman Sultanı oluyor. O da devirmiş ama babasını devirmiş o. Bir saray darbesi bu. Babası Said bin Taymur'u, Timur da denebilir. Ve ondan sonra da reformlar, modernizasyon girişimleri yapmış ve Umman'daki uzun 10 yıl, 10 küsur yıl süren uzun iç savaşa bir son verilmiş oluyor. Görüldüğü gibi şimdi Umman artık bir demokrasi oldu diyecektim. Cenneti olmadı ama. Evet. Dünya iktidar devirme günü olsa gerek. Evet, bugün iktidarların çeşitli biçimlerde el değiştirildiği gün. Çok isteyince oluyormuş. Şey. Evet, genel olarak haberlere bir şöyle göz gezdirelim. Irak'ta IŞİD ya da DAEŞ diyelim. En az 22 Irak askerini ve müttefik onlarla birlikte çarpışan askerleri öldürmüş. İkili bir intihar saldırısı. Bütün dünyada intihar saldırılarından geçilmeyen günlerden geçiyoruz. Türkiye'de bu işin içine iyice girmiş vaziyette. Çift suikast ve Felluce'nin doğusunda DAEŞ ya da IŞİD, Irak Şam İslam Devleti diye bir kendine devlet diyen bir kuruluşun saldırıları var. El Cezire'nin bahsettiğine göre bir Irak ordusundan ele geçirilen bir Humvee ile, bir ciple ve zırhlı bir askeri araçla gerçekleştirilmiş. Hazır silahlardan bahsetmişken Irak'a Lockheed Martin'in de savaş uçaklarını satın aldı. Parasını verdiği, Irak halkının parasını verdiği savaş uçaklarını teslim ettiğini söyleyelim. bir süredir ertelenmişti. 4-36 F-16 uçağı verilecekti. 4'ü verilmiş, uzatılmıştı, verilmiyordu nedense. IŞİD'in eline geçer mi diye korkuluyordu onun için. Ama şimdi demek ki bu korku kalkmış olduğu için Lockheed Martin tarafından, silah tüccarı tarafından yapılmış ve Sikorsky şeyleri de, helikopterleri de verecekmiş zaten. 9 milyarmış tanesi. Hmm. Dolar. Galiba bu haberlerin önemi şurada. Mesela Irak'taki biraz önceki patlamaya tekrardan geri dönecek olursak bu haberler sürekli çıkıyor. Neredeyse her gün 20 kişi 30 kişi ölüyor diye bakıldığında şu andaki Türkiye'de basılı yayın organlarındaki gibi bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Bu konuyla alakalı ya ufak bir gazete küpürü görürsünüz, manşette hiçbir emaresi olmayan, ya da içerilerde saklanmış olan ufak bir bilgi notu gibi bir şey görürsünüz. Ama bunlar oluyor ve bunlar da sürekli büyüyerek devam ediyor. Takip edebilmeniz mümkün değil ve ancak Türkiye'de olduğu zaman ya da yakın bir yerde olduğu zaman bunların farkına varabiliyoruz. Ama bir yandan da baktığımız zaman mesela Suriye'de de durum çok farklı değil. Halep'te düzenlenen varil bombalı saldırıda 18 sivilin öldüğü söyleniyor. 35 kişi de yaralanmış. Yani oradaki o kaynamaların da buradaki olan işlerle beraber okumaya başladığı zaman aradaki paralellikleri de görebilmek gayet mümkün hale geliyor galiba. Herkesin acısı var ama bazı acılar görülüyor, bazı acılar görülmüyor. Herkesin acısı yok. Sadece silah tacirlerinin en ufak bir acısı bile yok. Ama evet bu da hiç gözden kaçırılan bir şey. Yani 9 milyar tanesi Sikorsky hava araçları Lockheed Sikorsky'yi satın alıyormuş. Biliyor musun? Ben demin yanlış söyledim. Lockheed Martin şirketi birleşiyor. Bir izdivaç var. Sikorsky helikopterlerini yapan firmayı da Sikorsky Aircraft denilen şirketi de alıyor. Ki bu Kara Şahin helikopterlerini yapan firma bu. 9 milyara bu tarafa geçmiş. Onları satacaklar şimdi. Bu arada Afrika'dan da çok berbat bir haber geliyor. Burundi uzun bir süreden beri tehlikede. Hatta orada bir Ruanda'da meydana gelmiş olan 1994 tarihindeki 100 gün içinde 3 aylık bir süreden biraz fazla bir süre içinde 800 bin kişinin katledilmesine, palalarla ve diğer silahlarla katledilmesine yol açan büyük soykırım olayının benzeri bir şey tehlikesi de geliyor diye bahsediliyordu. Burundi'nin tekrar 3. dönem seçilmiş olduğu halde artık hakkı olmadığı durumda gene de 3. dönem seçilmek isteyen bir başkan var. Pierre Nkurunziza. Ama muhalefet partileri ülkenin anayasasına ihlal diyor. Türkiye'den de ilginç paralellikler çekilebilir istenirse. Ve bu 3. defa seçilmek isterken 100'den fazla insan ölmüştü. Bir de hatta dün gene bir muhalefetten birisi ölmüş. 3. Benim elimdeki kaynağa göre 3 kişi hayatını kaybetmiş. Evet, burada da son derece tehlikeli durumlar oluyor. Tabii Şanlıurfa'da da 2 polisin silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi Türkiye'nin fevkalade endişe verici haberler dizisine eklenen 2 halka oldu. Aynı evde kalan 2 polis memuru evlerinde ölü bulunmuş. 3. bir polis memurunun olduğu da iddia ediliyor aynı evde kalan ama o nerede olduğu henüz öğrenilememiş. Feyyaz Yumuşak 24 yaşında, Okan Acar da 25 yaşındaymış hayatını kaybeden bu 2 polis. Birlikte yaşadıkları evde biraz önce sizin de söylediğiniz gibi evlerinde başından vurularak bulunmuşlar. Terörle mücadele şubesinde görev yapıyorlarmış. Evde kalan 3. polisin nerede olduğu bilinmiyor. Valilik bir açıklama yapmış. Kapıda zorlama yok. Polis memurlarının kaldığı evin kapısında herhangi bir zorlama tespit edilemediği vurgulanmış. Bugün saat 10 civarında Ceylanpınar ilçesi Bahçeli Evler mevkiinde 2 polis memurunun ikamet ettikleri evde ölü olarak bulunduğu haberi var. Bu fevkalade kaygı verici bir haber. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla olayın terör saldırısı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiş. Daha önce PKK'nın Suriye kolu olan PYD mensuplarınca otomobilinin geçiş güzergahına bomba konularak düzenlenen suikasttan kurtulduğu belirtiliyor başkanın. AKP'liymiş Adalet ve Kalkınma Partisi'nden PKK mensuplarınca şehit edilmiş olabileceğini ileri sürüyor. Daire kapısında herhangi bir zorlama olmaması önce polislerden birinin arkadaşını öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirmişti. Ancak olayda kullanılan silahın evde bulunmaması üzerine çifte cinayeti bu üçüncü bir kişinin işlediği ve bu kişinin tanıdık olabileceği ihtimallerine bu ihtimaller üzerine duruldu. Ama olaya ilişkin saldırıyı PKK'nın silahlı kanadı HPG yaptığı bir açıklamayla beraber fedai timi tarafından gerçekleştirildiğini söylemiş. Suruç katliamına misilleme olarak gerçekleştirilmiş. Evet, PKK sahiplenmiş bu korkunç olaya, çifte cinayete sahip çıkmış PKK. Bir açıklama yaparak onun silahlı kanadı HPG ve yapılan açıklamada saldırı Suruç katliamına misilleme olarak gerçekleştirilmiş. Evet. Evet. Önemli bir açıklama Selahattin Demirtaş'tan hemen gelmiş. PKK'nın misilleme olarak öldürdüğü iki polis ve Adıyaman'da öldürülen askerin ailelerinin acılarını paylaşıyorum demiş ve kan kanla yıkanmaz diye bir açıklama yapmış. Bu önemli. Önceki gün Adıyaman'da hayatını yitiren askerler de bugün katledilen polisler de bu halkın evladı demiş. Keşke 32 can asker polis yaşamını yitirmemiş olsaydı demiş aynı zamanda. Bu bizim için hayatlarımızdan, biz bunun için hayatlarımızdan vazgeçmeye hazırız diye konuşmuş. Evet, kan kanla yıkanmaz, bunu biliyoruz. Bütün bu zorluklara rağmen demokratik barışçıl bir yöntemi benimsemeye devam edeceğiz. Çok öldük, çok üzüldük. Bunu gidermenin yolu yeniden çatışma, kan, gözyaşı değildir diyor. Ezilen halklar olarak birlikte olmak zorundayız diyor. Dün Suruç'ta intihar saldırısında öldürülen Ferdane ve Nartan Kılıç için Bursa'daki cenaze törenine katılmış. El Cezir'in haberine göre Ceylanpınar'da katledilen polisler ezilen halkın, emekçilerin çocuklarıdır. Ben onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin acılarını paylaşıyorum. Barışı her türlü savunmak dışında tutunabileceğimiz başka bir şey yok, olamaz diyor. Eğer bu ülke hepimizin ana vatanıysa birbirimizin diline, kültürüne, yaşam tarzına, inancına saygı duyacağız şeklinde bir ifade kullanmış. Bir diğer cinayet daha var. Türkiye korkunç günlerden geçiyor gerçekten. Gazi Osman Paşa'da 45 yaşındaki Mürsel Gül öldürülmüş ve alınan bilgiye göre, bu da Hürriyet'ten bir bilgi, vücuduna 4 kurşun isabet eden Gül olay yerinde hayatını kaybetmiş. Orada da alınan bilgiye göre deniyor haberlerde, YDG H diye bir grup Karayolları Mahallesi'nde evine giden Mürsel Gül'e silahlı saldırıda bulunup onu öldürmüş 4 kurşunla. Gazi Osman Paşa'da şüphelilerin kimliğini belirleme çalışmaları sürüyormuş. DAEŞ üyesi olduğu iddiasıyla öldürüldü deniyor. Evet. Adana'da da olaylar vardı. Adana Gülbahçe bölgesinde YDG H üyelerinin İslami İlimlik derneklere saldırdığından bahsediliyordu. Time Türk'te yer alan bir haber bu. Onların edindiği bilgilere göre IŞİD'le ilgisi bulunmayan Kalemdar üyesi Ethem Türkmen öldürüldü dün gene Adana'da. Öyle mi? Evet. Bir cinayet daha mı vardı? Evet. Ve ardından bölgedeki olaylar büyümüş. YDGH üyeleri İslami derneklere mensup gruplar arasında çatışmalar çıkmış. İki YDGH üyesinin hayatını kaybettiği bilgileri geliyordu dün akşam saatlerinde. Bugün belli olur. Alana'da toplam 3 kişi öldüğünden bahsediliyor. Bir kişinin evinden. İşte yani bu, o zaman Urfa'da 2 polis, bir de kayıp var. İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da 1 kişi var. 3 kişi ve 1 kayıp. Adana'da 3 mü diyorsun? 3. Ya 3 diye söyleniyor şu anda. Yani gelen haber siteleri bizim kullandığımız kaynaklar olmadığı için bakacağım şimdi tekrardan nerelerden gelmiş diye. Evet. Hüdapar üyesi olduğu söyleniyor. Ethem Türkmen'in. Şimdi Yeni Şafak gazetesinde de buldum. Adana Gülbahçe bölgesinde gerçekleşiyormuş bu olaylarda. Evet, bu yani ciddi bir iç savaşa doğru çok ciddi yara kaşıma vaziyeti olduğunu ortaya koyan gelişmeler doğrusu. Selahattin Demirtaş'ın açıklaması son derece kapsayıcı ve barışçı bir nitelik taşıyor. Dünyanın dört bir tarafında cereyan eden, özellikle de ama Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de ve Libya'daki çatışmaları şimdi Türkiye'nin de iyice bölünmüşlük ve yani kamplara şey yaparak, ayrılarak çatışma ve iç çatışma görüntüleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yapmış resmi sitesinden. Bazı kesimlerin iki polisimizin şehit edilmesini üstlenen PKK'nın alçakça cinayetlerini görmezden gelmeleri, söz konusu terör örgütünü neredeyse şirin göstermeye yeltenmeleri niyetlerinin ne olduğunu açıkça göstermektedir diyor. Hmm. Kim şey yapmış? Şirin mi göstermeye çalışmış? Kim görmezden gelmiş? Yani biraz önce hemen okuduk şeyi. Çok süratli ve kapsayıcı bir açıklaması vardı demiş. Cumhurbaşkanı lafı ortaya galiba üstüne alınan alınıyor. Oluyor ya öyle, çocukken söylersiniz ya da gençken biraz daha böyle ergenlik dönemine girdiğiniz zaman söylersiniz. Benim lafım ortaya, üstüne alınan alınsın diye. Evet, PKK ve DAEŞ de dahil olmak üzere terörün her türüne karşı olan devletimiz demiş Erdoğan. Suruç'ta 32 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısının faillerini ve Ceylanpınar'da iki polisimizi şehit edenleri ortaya çıkarmak için tüm imkanları seferber etmiş durumdadır. Ve adını vermiyor ama bazı kesimler diyor tırnak içinde. Bazı kesimlerin iki polisimizin şehit edilmesini üstlenen bu cinayetle alçakçı cinayetleri görmezden geldirmeleri neredeyse şirin göstermeyi. Kim olduğunu belirtmiyor. Onun için kim bu şirin gösterenler bilmiyoruz. Ama problem çözülüyormuş, hiç merak etmeyin. Türk Silahlı Kuvvetleri IŞİD, PYD ve diğer terör örgütlerinin sınırın Suriye kesiminden etkinliklerini arttırmasının ardından Türkiye için ulusal bir tehdit oluşturduğunun farkına varmış ve yabancı savaşçıların geçişini engellemek için maliyeti 2 milyar lira olan olarak hesaplanan yeni bir sınır güvenliği projesi hazırlamış. 2 milyar dolara çifte duvar çekilecekmiş. Ortası asfalt duble yollu, gözetleme kuleli, kale kollu ve mobil gözetleme araçlarının insansız hava araçlarının uçtuğu bir fantazi dünyası gerçekleştirecekmiş Suriye sınırında. Evet, bu muazzam bir problemin görmezden gelinmesini gösteren örneklerden bir diğeri. Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan da bir açıklama var. Gece saatlerinde resmi Twitter hesabından yapmış Davutoğlu. Bakanlar Kurulu'nda terör eylemlerine karşı ek önlemler alındığını söylemiş ve hangi amaç ve kaynaktan beslenirse beslensin her terör örgütü bizden aynı cevabı alacak demiş. Ve şöyle bir açıklama: Bakanlar Kurulu'nda bugün diyor Suruç'taki hain terör eylemini ve bundan sonra sınırda alınacak ilave önlemleri detaylı şekilde ele aldık. Gençlerin canına kast eden DAEŞ ya da kalleşçe polisimize, askerimize, masum vatandaşlarımıza kurşun sıkan PKK hangi amaç ve kaynaktan beslenirse beslensin her terör örgütü bizden aynı cevabı alacak diyor. Bu hain saldırıların fail ya da faillerin en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın diyor. Evet. Bir de Bülent Arınç'ın açıklamaları vardı ama isterseniz ufak bir ara verelim. Evet. Bilincimiz, idrakımız biraz temizlensin. Çünkü kirli bir konuya girmeye çalışacağız galiba. Bülent Arınç'ın açıklamaları da bunu gösteriyor. Evet. Bir de şeyden de kısaca bahsedelim. Diğer haberlere de değineceğiz. Bu işte iki tane çok önemli bombalı suikast saldırısı verdik birisi şeyde Irak'ta. Birisi de bombalı saldırı, o suikast değil, varil bombaları gene çok korkunç bir şekilde, o da Halep'te değil mi? Evet. Ve onun dışında da mesela Suriye'nin Halep kentinde bulunan 3 İspanyol gazeteciden 2 gündür haber alınamadığı haberi var, bunu da ekleyelim. Kentte bulunan gazetecilerin kaçırıldığı sanıyor. Bir de böyle bir muazzam problem var. Çünkü o zaman zaten yeterince bilgi sağlanmasından çok zorlu bir şey yaşıyor süreç. Kimse bilgi edinemiyor. Bir de böylesine gazetecide çalışan, orada bir haber amacıyla kentte bulunan gazetecilerin kaçırılması çok da daha da durumu, vahametini artırıyor durumun. Antonio Pampliega, Jose Manuel Lopez ve Angel Sastre'den haber alınamadığı açıklanmış. İki gün önce kurulmuş. Şeyden de bir haber vardı. İki gün önceki bir haber. İtalya Dışişleri Bakanlığı da Libya'da bir inşaat firmasında çalışmakta olan 4 İtalyanın kaçırıldığını duyurmuştu. Burada da bir fidye ve kriz merkezi oluşturulmuş. Bilinmiyor ne oldu. O da orada. Göçmen akışı da sürüp gidiyor. Ona tekrar döneceğiz. Çanakkale'de 325 göçmen Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanmış. Genelkurmay Başkanlığı da 1432 göçmeni yakaladıklarını açıklamış. Muazzam bir sorun olarak devam ediyor da. Fransa'nın başkenti Paris'te de Romanların kaldığı göçmen kampı dağıtılmış. Avrupa Birliği de bir ufak anlaşma yapmış. 22 bin yeni göçmen kaydedecekmiş. Yunanistan'da da yeni bir dizi tedbir, kemer sıkma benzeri tedbir daha alınacağı alınmış daha doğrusu. Onaylanmış parlamentodan. Bunlara reform diyorlar ama ne kadar reform olduğu belli değil. Tüm bunları konuşacağız. Saldırganın kimliği de netleşti. Büyük bombalı sandığında 32 kişiyi öldüren, daha doğrusu 31 kişiyi ve kendisini de öldüren kişinin saldırganın kimliği de belirlenmiş ve o Suriye'ye giden bir IŞİD'çi olduğu ortaya çıkmış durumda. Açık Gazete. Uyde. Sen nazik ol, ah sen gözüme sen nazik ol. Aynur Doğan'dan Şuvare, Ağıt adlı parçayı dinledik. Ah bu günler, sis çökmüş, dumanlı günlerimiz diye çevrilebilir Türkçesi. Kürtçe söylüyordu. Babasının boynuna dolamış kollarını ağlıyor, diyor. Zalim, diyor, zalim babamın canı naziktir. Zalim, babamın canı naziktir. Ah süngülemeyin, diyor. Kafir, babamdan önce bana sık bir tane. Kızıdır o, vah diye bir at çaldık. Gerçekten gayet karanlık günler, yalnız Türkiye'de değil ama Türkiye'de de giderek kararan bir bulutların altında yaşamaktayız. Ve çok kaygı verici bir takım gelişmeler birbiri ardından geliyor. Tarihi bir uyarı demiş bugünkü Taraf gazetesinde de Gaziantep milletvekili Mehmet Şeker, vatandaş devlete güvenini yitirdi diyor. Önlem alınmazsa her gün evimizin önünde, camide, pazar yerinde patlayan bombalarla karşılaşırız diye. Bunu fazla böyle telaşlı bir felaket tellallığı olarak da nitelendiremeyiz doğrusu. Cumhuriyet Halk Partili Mehmet Şeker, hükümet artık sınır güvenliğini sağlayamıyor demiş. Ülkede ciddi güvenlik zafiyeti var. Vatandaş da devlete güvenini yitirdi diyor. Hükümetin IŞİD'e karşı bir eylem planı yapması gerektiğini kaydetmiş. Önlem alınmazsa Suriye gibi, Irak gibi her gün evimizin önünde, caminin önünde, pazar yerinde patlayan bombalarla karşılaşırız diye konuşmuş Güler Yılmaz'ın haberi bu. Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi'nde Celal Başlangıç Kobani'den bildiriyor. O da Türkiye'yi savaş suçları mahkemesine şikayet edeceklermiş. Kobani Başkanı, Başbakanı Enver Müslim, IŞİD'e yardım eden ülkelerin, kurumların ve kişilerin Lahey'de yargılanmasını istemek için bir komisyon kurduklarını söylemiş. Bir aydan kısa bir süre içinde belgeleri dünyaya açıklayacağız demiş. Türkiye'de bize destek olan arkadaşlarımız var ama katliamın içinde olanları da açıklamak boynumuzun borcu demiş. Karışık işler var. Yani İslam Çay Ocağı diye bir yerden bahsediliyor. Ve çeşitli gazetelerde de var ama Cumhuriyet Alican Uludağ'la oraya girmiş. Suruç'ta 32 kişinin öldüğü, canlı bomba eylemini gerçekleştirdiği belirtilen Şeyh Abdurrahman Alagöz, o artık kesinleşti zaten. Adıyaman'da bir süre işletmiş olduğu bir İslam çay ocağı varmış. Şu anda bir reklam şirketiymiş o. Binanın camlarında çay ocağından kalma ayetler yer alıyormuş. Esnaf da Diyarbakır bombacısı Orhan Gönder'le Alagöz'ü burada birlikte gördüklerini söylemişler. Bu da fevkalade tabii önem taşıyan bir açıklama. Aynı şekilde Dirs Emen de bu haberi takip etmiş. Radikal'den sizin de dediğiniz gibi 8 ay önce kapatılmış Adıyamanlı Yunus Emre Alagöz 2013 yılında ailesine Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni kazandığını ve kayıt yaptıracağını söyleyerek evden çıkmış. Ondan bir daha haber alamamış ailesi. Yunus Emre'nin akıbetini araştırmaya başlamış. Yunus Emre tüm çabalara rağmen kendisine ulaşamayan ailesini bir süre sonra arayarak Suudi Arabistan'da olduğunu söylemiş. Ardından da kardeşi işte. Evet, bütün bir şey Suriye'deki iç savaşın ya da çok yönlü çöküşün yavaş yavaş Türkiye'ye, hatta yavaş yavaş bile denemez, Türkiye'nin sınırlarından bu tarafa geldiğini gösteriyor. pek çok belirtisi var. Günlerdir konuşuyoruz. Ve çok trajik olaylar ve haberler de gelmeye devam ediyor. Mesela ölenlerden Duygu Tuna'nın annesi kızını tırnağından teşhis etmiş şeklinde bir bilgi gelmişti. Sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı. Teşhis edebilmiş 32, bu katliamda hayatını yitiren, yaşamını yitiren 32 kişi arasındaydı. HDP Maltepe ilçe eş başkanı Duygu Tuna ailesi bu şekilde teşhis edebilmiş. Ama teşhis edemeyenler var. Mesela Bülent Arınç soruyordu dün. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü. Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Suruç'ta her gün 3 gösteri yapılıyor ve HDP'nin yöneticileri yapıyor. Acaba bu grubun içinde neden yoklardı diye sormuş. Ailesi teşhis edebilmiş HDP Maltepe eş başkanı Duygu Tuna'yı ama Bülent Arınç galiba edememiş. Ölenlerin içerisinde ne belediyeden bir yetkili ne de HDP'li yönetici var. Topluluk içine sokulmadıkları, uzakta kaldıkları ayrı bir istihbarat konusu diye konuşmuş. Kim Bülent Arınç, niye konuşuyor? Başbakan yardımcısı. O sıfatla evet. Evet ama yani kendisi zaten 3. dönem kuralı dolayısıyla girmedi meclise. Yani geçici, şu anda sadece geçici işleri yürütmekle görevli bir ara hükümeti var. Yani kurulmuş bir hükümet yok. Evet. Yeni seçimden sonra koalisyon mu olacak onu belirlemek üzere yapılan ara çalışmaları yapmakla görevli bir hükümetin sözcüsü ve kendisi de kesinlikle bundan sonra kurulacak herhangi bir hükümette olmayacağı kesin olan, milletvekili de olmayan biri. Neden şimdi ne sözcü ne temsilci olarak? Evet. Neden birdenbire bu son derece kritik bir konuda böylesine çok da farklı şekilde yorumlanabilecek şeyler söylüyor. İşte, doğrusu çok bu da tatsız bir hikaye. Demirtaş vermiş. HDP eş başkanı Demirtaş, Selahattin Demirtaş attığı bir tweetle merak etme hepimiz bir gün eninde sonunda ölenler arasında olacağız. Üzme kendini ifadelerini kullanmış. En doğru cevabı da vermiş. Mithat Sancar'da çıktığı bir televizyon kanalında zaten yöneticilerinin de bulunduğunu, ölenler arasında da yöneticilerin yakınlarının bulunduğunu, bunun bilmezden gelmesi kötü, bilmiyorsa bu kötü ama bilerek söylüyorsa daha da kötü, üstelik bunun başka bir amacı varsa en kötüsü diye de bir söyleşi de konuşmuş Mithat Sancar'da. Böyle. Şimdi Türkiye'nin en önemli sorunlardan bir tanesi durmadan cinayet haberleri gelmeye başladı. Polislerin öldürülmesi ve bunun PKK'nın üstlenmesi, bu vahşi cinayetleri, gerçekten vahşice işlenmiş cinayetler. Apocu Fedai Timi Suruç katliamına misilleme olarak iki polisi cezalandırdı diyor. Senin belirttiğin Adana'daki cinayetler var. Evet, onların daha detayları gelmedi ama. Gelmedi. Dün akşam saatlerinde meydana gelmişti olay. Berbat bir durumdan bahsediyoruz. Ve bir de tamamen kerameti kendisinden menkul olan bir grubun İstanbul'da da IŞİD'ci diye kendi kafasına göre infaz ettiği, infaz gerçekleştirdiği bir başka durum var. Bu tam da işte Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in de önemli belirttiği, Cumhuriyet Halk Partisi'nden önlem alınmazsa her gün bu bombalarla ve cinayetlerle karşılaşırız demesi. Cengiz Çandar da bir ikinci yazı yazmış. Dün birincisini söylemiştik, bir kısmen parçalar okumuştuk. Türkiye'nin Suriyeleşmesi, Suriyelileşmesi daha doğrusu diye Radikal'de yazdı. Yazıda diyor ki, Türkiye topraklarının IŞİD'in av alanı haline gelmesi, IŞİD ile Kürtler arasındaki çatışmanın Türkiye topraklarının içine de yayılması, kan dökülmesi, can kayıpları. Bütün bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının inatla sürdürdüğü yanlış Suriye politikasının kaçınılmaz sonuçlarıdır diyor. Ve son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Şanlıurfa'da iki polis memurunun IŞİD ile ilişkide oldukları ileri sürülerek öldürülmesini, HPG üzerinden PKK'nın üstlenmesi çok vahim bir gelişmedir. Türkiye şiddet girdabının içine tehlikeli biçimde çekiliyor. Bu durum Türkiye'nin Suriyelileşmesinden başka bir yönü göstermez. PKK'nın yaptığı, AKP iktidarının gelinen noktada izlediği Suriye politikasındaki hataların üstünü örtmekten başka bir işe yaramıyor. Böyle bir eylemi gerçekleştirenlerin siyasi olarak akıllarını peynir ekmekle yemiş olmaları gerekir. Suruç katliamının etkisini ve sonuçlarını unutturmak için AKP'lilerin eline koz geçmiştir, bayram etmektedirler. Ama yine de biz filmi geriye saralım demiş ve şöyle bir o dünkü yazıda sözünü ettiği bir yazı, IŞİD Terör Ordusu'nun İçi adlı Hasan Hasan ve Mikhail Weiss tarafından yazılmış 2015 baskılı bir kitap. IŞİD konusunda bugüne kadar yazılmış olanların en başarılısı sayılıyor diyor. IŞİD'in uyuyan hücreleriyle ilgili bölümünden şöyle diyor. Bu Adnan bizimle buluşmaya Güney Türkiye'de Urfa diye de bilinen Suriye sınırının yakınındaki Şanlıurfa'da bir 5 yıldızlı otelde erkenden geldi. Bu Adnan 30'lu yaşlarının sonunda ve IŞİD hakkında iç bilgi sahibi olarak bize anlatılmıştı. Kendisini IŞİD'in denetimindeki topraklardaki seyyar hastanelerde çalışan bir doktor olarak tanıttı. Bize içini açtı. Sadece bir doktor olmadığını, aynı zamanda bir IŞİD için bir güvenlik yetkilisi olarak çalıştığını bir açıklamış ve görevi hakkındaki sorulara cevap vermemiş, diğerlerini geçiştirdi ama kendisi gibi Suriye dışında çoğunluğu komşu ülkelerde IŞİD için çalışan düzinelerce insan olduğunu söylemiş. Ve bu Adnan dış görünüşüyle sakallı ve siyah giysileriyle bilinen bir tekfiri örgüt mensubu olduğuna dair hiçbir işaret vermiyordu. Tertemiz tıraşlı ve modern giyimliydi. Bununla birlikte görüşme esnasında Rakka, Kuzey Haseke ve Halep'te IŞİD liderleriyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını bize gururla gösterdi diyor. Bu şeyde Urfa'da oluyor. Evet. 5 yıldızlı otelde. Ve potansiyel savaşçıların Suriye'ye geçişlerine yardım eden kaçakçı şebekesine sahip olduğunu ileri sürmüş. Suriye-Türkiye sınırında, yani Türk makamlarının gözleri önünde faaliyet gösteriyorlardı. Yani IŞİD hakkında kitap yazmaya kalkışan biri Suriyeli, diğeri Batılı iki kişi 2014'ün ikinci yarısında Şanlıurfa'da bir 5 yıldızlı otelde bir IŞİD istihbaratçısıyla bir araya geliyorsa, Türkiye'nin başta sınır il merkezleri Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Antakya'nın ne hale geldiğini gözümüzün önüne getirebiliriz diyor. Çandar, Suruç katliamının ne kadar kolaylıkla gerçekleşmiş olacağını, gerçekleşebilmiş ve Türkiye'nin İstanbul gibi merkezlerinin de nasıl IŞİD eylem alanı haline gelmiş olabileceğini de kaygıyla aklınızdan geçirebilirsiniz. Bu durum AKP iktidarının ve en başta mevcut Cumhurbaşkanı ve özellikle mevcut Başbakan'ın son yıllarda izlediği Suriye politikasının doğal sonucudur. Bu politikadan vazgeçmedikleri, vazgeçtiklerini beyan etmedikleri sürece Türkiye bir numaralı güvenlik tehdidi olarak IŞİD tehdidi altındadır diyor. Çok ciddi bir uyarı getiriyor. Ve bundan 2 yıl önce Reyhanlı'da 50'nin üstünde insanın canını alan patlama üzerine yazdığım yazıyı anlamayan, yanlış anlayan ve kötü niyetle çarpıtanlar, yazının içinde yer alan ve basit bir siyaset kuralı olarak algılanması gereken şu satırlara sürekli gönderme yaptılar diyor. Şöyle yazmış: Reyhanlı'daki patlamaları ve şimdiye dek herhangi bir benzeri olaylarda görülmemiş yükseklikteki can kaybını Orta Doğu politikasında etkili bir aktör olmanın kaçınılmaz maliyetlerinden biri olarak görmek gerekiyor. Bu tatsız bir gerçek ama maalesef böyle. Bu satırlardan diyor sanki can kayıplarını önemsizleştiriyormuşum gibi anlam çıkartmaya kalkışanlar oldu demiş Çandar. Oysa tam tersine 13 Mayıs 2013 tarihli o yazı izlenen Suriye politikasına yönelik eleştirel bir yazıydı. Suriye dosyasına dahil olursanız Suriye'de sizin içinize girer diye de yazmıştım diyor. Şimdi durum bu. Yani Türk güvenlik ve istihbarat birimleri üzerinden yürütülen yoğun ilişkiler sonucu o örgütler de Türkiye'nin içine girdi diyor ki çok mantıklı tabii geliyor insana. Suriye Kürtlerine karşı kim savaşıyorsa o desteklendi. Özgür Suriye ordusunu destekliyormuş gibi yaparak El Faruk Tugaylarından, Müslüman Kardeşler etkisinde Homs kökenli bir örgüttü, daha sonra büyük ölçüde IŞİD'e iltihak etti diyor. Nusra'ya uzanan yelpazede, yani El Faruk Tugaylarından Nusra'ya uzanan yelpazede kim Kürtlerle çatışıyorsa ona destek verildi. Yani düşmanımın düşmanı benim dostumdur vaziyeti geliyor. IŞİD, Rakka'yı Nusra ve Ahrar-ı Şam'ın elinden aldıktan ve Tel Abyad'a yerleşip Nusra'yı temizledikten sonra Akçakale Tel Abyad sınır kapısı açık kaldı. Karkamış karşısındaki Carablus'a ve Carablus-Kilis-Halep üçgeninde Elbab ve Mınbice Halep'e giden yolları tutan önemli merkezler hepsi IŞİD yerleştikten sonra bile Tel Abyad'ın YPG eline geçmesi üzerine çaldırılan alarm zilleri çaldırılmadı. Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir devlet oluşumuna izin vermeyiz denerek müdahale hesapları yapılmadı. Yani sonuç olarak bu politikadan vazgeçilmez ve geri dönülmez ise sonuç Türkiye'nin Suriyeleşmesi olacaktır diye uyarıyor. Tel Abyad Kürtlerin eline geçtiği zaman sınır kapısı kapatılmış mıydı? Onu hatırlamıyorum ben. Yani IŞİD'deyken açıkta da YPG'ye geçtiği zaman mı kapatıldı? Ben de hatırlamıyorum. Öyle mi diyor? Ya, alarm zillerinden kasıt tam olarak ne onu anlamadım çünkü. Çünkü o bölgelerin, o bölgelerde siviller de yaşıyor. Sadece o militanların gidip yerleştiği bölgeler değil orası. En son Bir Gün Gazetesi'nde 3 hafta önce şeyinden bahsediyorduk. DAEŞ elektrik diye bir manşet atmışlardı. O bölgede yaşayanlara elektrik verildiğinden bahsediliyordu Türkiye'de. Yani oradaki insanların elektriğini, yiyecek, gıda ihtiyacını, su ihtiyacını, yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştiren ihtiyaçlarını kesmek demek büyük bir göç dalgasına başka bir şekilde sebebiyet vermek demek olacak. Eğer bunu IŞİD'deyken yapmıyorlar ama YPG'nin eline geçiyorlarsa, YPG'nin eline geçtiği zaman bu bölge yapıyorlarsa ortada büyük bir sorun var. Evet. İşte o noktaya belki tekrardan bir bakmak lazım. Evet, yani şeyde de Deutsche Welle'de de bu konuya yaklaşan ilginç bir analiz var. Bir iki cümleyle de ona şey yapalım. Bilim ve Politika Vakfı'ndan Türkiye uzmanı olduğu belirtilen Dr. Günter Zoyfert'le konuşmuşlar ve Ankara'nın IŞİD politikasını Deutsche Welle'ye değerlendirmiş. Sabah açık radyodaki Deutsche Welle yayınında da vardı bu haber. Ve şey diyor Günter Zoyfert, Türkiye'nin uzun vadede açık bir şekilde sınırları içinde ve dışında özel bir Kürt yönetimi kurulmaması için bu hedefi güden bir stratejiye sahipti. Her zaman bunu yaptı. Ancak bu strateji başarılı olamaz diyor. PKK ile 30 yıldan bu yana savaşan Ankara'nın şimdi bu örgütle müzakere masasına oturmak zorunda kaldığını biliyoruz, görüyoruz. Türkiye'nin stratejisi Ulusal Kürt Hareketi'nin dinamiğine karşı bir seçenek sunamadığı için başarısızlığa mahkumdur diyor. Yani sağduyuya dayalı bir analiz yapmış. Suruç saldırısının diyor batıda algılandığının aksine IŞİD'in Türkiye'deki ilk saldırısı değil diye. Biz bunun üzerinde de durmuştuk hatırlayacak dinleyiciler. O da Zoyfert'te dile getirmiş ve Türkiye'nin IŞİD'e yaklaşımında bir takım değişiklikler yaşanmaya başladığını ama bunda da Amerika'nın Ankara'ya yaptığı baskının da önemli bir rol oynadığını ifade etmiş. Artık Türkiye'de IŞİD destekçisi oldukları öne sürülen insanların gözaltına alınmaya başladığını söylüyor. Sınırlar da daha titiz denetleniyor diyor. Sonuç Suruç saldırısı değişen bu siyasete karşı IŞİD'in verdiği bir cevap olabilir diyor. Böyle bir şey ihtimal de var tabii. Türkiye'de IŞİD'e sempati duyanların sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğu biliniyor demiş. Bunu da dün Cengiz Aktar'la da konuşma fırsatımız olmuştu biraz. Bu durumun Türkiye açısından ciddi bir güvenlik sorunu olup olmayacağıyla ilgili bir soru sormuşlar Zoyfert'e. Türkiye homojen bir ülke değil demiş. Yani muhalefet partisi, seküler muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 2 yıldan bu yana Suriye siyasetinin değişmesini talep ettiğini belirtmiş. Parlamentoda da Yasal Kürt Partisi var. Onların da IŞİD'e destek sağlayanlara hükümet ve özellikle de gizli servisler tarafından müsamaha gösterildiğini, savunduğunu dile getirmiş. Şu an çok sayıda İslamcı Kürt ve Türk gencinin IŞİD saflarında savaştığını söylemiş. Kürt gençleri de IŞİD saflarında savaşıyor diyor. Aynı zamanda sol görüşlü Kürt gençlerinden Suriyeli Kürtlerle birlikte IŞİD'e karşı savaşanların sayısı da az değil diyor. Evet. Ve sonuç olarak Türkiye'nin son 2 yılda gençlerinin Suriye iç savaşına çeşitli cephelerde dahil olmasını neredeyse normal karşıladığını söylüyor ki doğru. Doğru. Buna karşı da pek bir önlem alınmadığını ifade ediyor. Bu da doğru. Şimdi bu tavır nedeniyle Suriye iç savaşının Türkiye'ye sıçradığını söylemiş Zoyfert. Ankara bu politikasını artık değiştirmek zorunda ve değiştirecek diyor Cengiz Çandar'ın da söylediği gibi. Bu çıkmazdan kurtulabilmesi için Kürt politikasını da değiştirmesi gerekiyor kesinlikle demiş Christoph Haslbach'ın yaptığı bir mülakat Günter Zoyfert'le Deutsche Welle'den. Evet, başka da yorumlar var. Erken seçim kampanyası IŞİD katliamıyla başladı diyor mesela Celal Başlangıç. O da ürküntü verici ama buna vaktimiz olmayacak bunu. Şimdi 9.30-10 arasında yapabiliriz. Murat Yetkin de bir ilginç bir yorum yapmış. Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni. Genelkurmay Başkanı hükümetin PYD'ye karşı Suriye'ye müdahale planına fren koydu diyor. O da ilginç bir iç bilgi ya da yorum. Ve bir de Milliyet gazetesinde yazan televizyon programlarının da yorumcularından Kadri Gürsel'in işine son verilmiş Milliyet tarafından. İşten atmışlar. Çünkü Cumhurbaşkanı'na taziyet sunulmasının saçma olduğunu söylemiş. Politikanın mimarına diye onun üzerine bu etik bulunmamış ve atmışlar görevden. Bunlardan daha sonra tekrar bahsedeceğiz. Şimdi bir ara verip Seyfettin Gürsel'e kulak verelim. Açık Gazete. Evet, Seyfettin Gürsel'le konuşacağız. Yanlış bir jingle girdik. Günaydın evet, Seyfettin. İlginç bir jingle'dı. O sesin... Rüyanın neresinden geliyordu o ses bilmiyorum. Sezin Öneğin programının, yarınki programın jingle'ıydı. Erken bir giriş yaptık. Erken bir giriş yapmış olduk. Günaydın. Günaydın. Evet. Şimdi ekonomik durum açısından nasıl görünüyor bu? Çok bir ortamdayız. Gayet karanlık bir ortamda. Cinayetler birbirini kovalıyor. Suikastlar. Ya hiç sorma. Yani bütün bu ortamda böyle salt ekonomi konuşmak da hiç kolay değil. Ama evet, bunun bu potansiyel getirilerini de birazcık konuşmalıyız. Yani ekonomik seçim olabilecek bir ortam gibi gözükmüyor üstelik de. İşin daha da kötü tarafı. Gittikçe böyle. Seçim, yani seçime tabii iki türlü gidilme ihtimali var. Birincisi, Cumhurbaşkanı Davutoğlu'nu katmıyorum pek. Ama Cumhurbaşkanı eğer bir şans görürse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden tek başına gelme ihtimali yüksek görürse, şu anketler yaptırdığı söyleniyor. Onları izlediği, biliyorsun daha önce de sanıyorum burada da konuştuk ama yani televizyonlarda da yazılarımda da hep altını çiziyorum. %44 civarında işte bir oy lazım. İşte bu çok çok da yüksek bir oy değil. Yani çeşitli nedenlerle kaybettiği oyların bir bölümünü eğer geri alabilirse böyle bir ihtimal var. Şimdi bunu görürse tabii ki tercih eder erken seçimi. Bunu tabii daha henüz bilmiyoruz. Birinci yol bu yani. O zaman da ki adamlarına Davutoğlu itiraz etse bile sen karışma der ve torpiller yani anlaşmayı, hükümet şeyini, pazarlığını. Birinci yol bu. İkinci yolda yani anketler bunu göstermese bile yani erken seçime planlı bir şekilde gitme söz konusu olmasa bile Cumhurbaşkanı açısından diyorum şey anlaşamayabilir CHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi bu hafta işte komisyon görüşmeleri, komisyonlar kurulmuş. Herhalde bir Dışişleri Komisyonu var, bir İçişleri Komisyonu var, bir Çözüm Süreci Komisyonu var, bir de hiç kuşkusuz Ekonomi Komisyonu var. Bunlar oturacaklar, biz de istiyoruz, siz de istiyorsunuz falan tartışacaklar. Buradan bir şey çıkmayabilir, bir anlaşma çıkmayabilir. O zaman da zaten mecburen erken seçime gidilecek, malum. Yani anayasanın şeyi bu, emri bu. 45 günde kurulamıyorsa, ki işlemeye başladı. Saat kaç gün geçti bilmiyorum, herhalde bir 10 günü buldu, araya bayram da girdi. Dolayısıyla böyle bir durumda da tabii ister istemez seçimler yenilenecek. Evet, yani bir aydan biraz fazla bir zaman kaldı mühlet olarak. Tabii. Evet, evet. Bu ama şeylerin söylediğine göre, değil mi, CHP'nin bu koordinatörü AKP'yle pazarlık konusunda Haluk Koç 10-12 güne kadar bu sonuç belli olur dedi. Şimdi burada da benim doğrusu hala kanaatim değişmedi. O kadar derin görüş ayrılıkları var ki iki parti arasında, ortak bir uzlaşma, yani ortak bir program üzerinde uzlaşma bana hala çok düşük ihtimal olarak geliyor. Bir de yani sözünü kestim mi? Pardon. Yani belki de iyi yaptın. En önemli daha sık kestim. Böyle ben monolog halinde çoğu zaman anlatıyorum. Aslında daha karşılıklı görüş alışverişiyle yürütsek daha iyi olur tabii. Yani sormak istiyordum. Şimdi ortak bir zeminde buluşabilmesi için bu iki partinin öncelikle ortadaki salondaki fili bir şekilde halletmeleri lazım. Herkesin koltuğunda oturan, o da Cumhurbaşkanı'nın anayasa dışı yetkilerini kullanıyor olması ve hatta Suriye politikası da başta olmak üzere bu iç çatışma, savaş ortamına getiren felaket durumu. Yani bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın devre dışı bırakılması, anayasal sınırları içine çekilmesi lazım. Onun dışında nasıl bir koalisyon mutabakatı olabilir bilemiyorum tabii. Tabii bu birinci sorun. Şimdiki anayasa sınırları çekilme ifadesine de doğrusu beni katılmıyorum. Çok tedirgin ediyor. Çünkü bu anayasa ve sınırlar dediğin zaman şu mevcut anayasanın çizdiği sınırlar. Evet. Bu anayasada da malum bu hala 12 Eylül rejiminin anayasası ve özellikle Kenan Evren'e uygun yetkiler verildi. Evet, rejim parlamenter rejimdi ama böyle biraz hibrit bir rejim oluşturuldu ve muazzam yetkileri var Cumhurbaşkanı'nın. Özellikle atama yetkileri, yasaları bilmem, kararnameleri. Evet, ben tabii kastettim yetkileri. Esas olarak. Bir de üstüne bu canı ne zaman isterse toplamak. Söyle adını, hükümeti toplamak, başkanlık etmek hükümet toplantısına. Bunu tabii daha önce çok kullanılmamıştı bu ama Erdoğan açık açık dedi, kullanacağım dedi, kullanmaya da başladı. Şimdi nasıl tahayyül edeceğiz bu yetkiyi, hakkı, yani bu anayasa sınırının içinde sık sık veyahut da iki ayda bir olsun, ne fark eder hükümeti toplantısına gelin bakalım, burada bir toplantı yapalım, ben buna başkanlık yapacağım. Şimdi buna ne diyor Cumhuriyet Halk Partisi? Ne diyecek? Daha doğrusu koalisyon tartışmasında bunu konuşması lazım. Evet, yani ben böyle bir şey istemiyoruz. Yetkisiz. Yani anayasal sınırlar herhalde öyle diyecek. Yetkisiz ve sorumsuz olacak. Yetkisiz ve sorumsuz bir cumhurbaşkanlığı Evet, sorumsuz bir cumhurbaşkanlığı. başkanı ve orada da hükümet hükümet neden toplantısına başkanlık edilir? Bazı kritik kararları aldırmak için. Evet. Bu ne yani, dolayısıyla burada zaten ciddi sorunlar var. Ayrıca şimdi tekrardan siz başka tabii meslektaşlarla da sık sık görüşüyorsunuz. Çok uzun uzun konuşuldu. Dış politika da nasıl bir ortak zemin bulunacak? Hukuk restorasyonu meselesi, hukuk defalarca çiğnendi. Ortada çok kabul edilemez yasalar çıkartıldı son dönemde. Bunlar nasıl tekrar değiştirilecek? Bunlara nasıl anlaşacaklar? Bütün bunlar var ama az konuşulan bir konu da ekonomi konusu. Şimdi ekonomi konusunda da ben kolay kolay bir anlaşma, ortak bir zemine de buluşmalarını, ortak bir noktada buluşmalarını zor görüyorum açıkçası. Evet, yani bu... Yani bunu biraz açılabilir de çok fazla konuşmadık hakikaten. Bu iki tane şeyi var, ayağı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi programının. Biri işte büyüme, makro konular. Burada %6 büyüme iddiası var. O iddiayı şey etmek için, desteklemek için oluşturulmuş bir makro büyüklükler var. Burada deniliyor ki yatırım oranı, gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı yatırımların %29'a çıkartılacak. %20 civarında şu anda. Tamam, yeterli değil belki. Ama %29 muazzam bir rakam. Yani Doğu Asya işte ülkelerinin neredeyse yatırım rakamları. Peki diyelim ki hadi bunu başardınız. Bir de şey iddiası var. Cari açıkta sıfırlanacak diyor. Tamam, bu hemen olmayabilir ama birkaç yıl içinde. Onun için de ne lazım? İç tasarrufları %29'a çıkartılacak diyor. Yani bu bir ekonomik gereklilik. İç tasarruflar da şu anda %15 civarında. Hatta işte o kadar bile değil, biraz daha altında. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu muazzam, dehşet hedefler. Bunlara dair açıkçası çok ikna edici şeyler diyor. Hatta pek politik öneriler de yok. Yani ekonomi politikası önerileri de şeyin içinde yok, beyannamede. Ama şimdi eğer böyle bir çerçeveyi Cumhuriyet Halk Partisi savunmaya devam edecekse, o zaman bu hükümetin de resmi programı olacak demektir. Ekim ayında orta vadeli program işte yenilenecek her yıl olduğu gibi. O zaman yepyeni, çok farklı bir program gerekir. Bu işin bir yönü. Yani ben çok tutarlı bulmuyorum, açıkça söyleyeyim bu yaklaşımı. Öbür taraftan da işte malum, o daha çok konuşuluyor. Ciddi bir yeniden gelir dağılımı meselesi var. Bir dizi vaat var. Dört kanaldan bu yeniden gelirin dağılımı ve yoksullukla mücadele konusunda sözler var ve bunları da diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli diyor. Yani bunlardan kolay kolay vazgeçmem diyor. Şu bunları çok kısaca hatırlatmak gerekirse, iki maaş ikramiye tabii en popüleri emeklilere. Ondan sonra ailelerin 700 küsur, unuttum şimdi, ayda 700 küsurun altında gelire sahip ailelerde şey verecek, işte gelir takviyesi yapılacak ki daha altında olmasın. Bu işte minimum gelir garantisi deniyor. Ondan sonra işte 1,5 lira çiftçiye mazot dolu vergiler vesaire kesilecek mazottan ki 1,5 liraya çiftçiye satılabilsin. Bir de asgari ücret var. Orada da firmalara, yani o tutarlı bir yaklaşım, yük olmaması için bir ücret şoku, maliyet şoku yaratmamak için diyor ki 1500 liraya çıkartacağız ama bunu şey yapacağız, işte vergileri ve sigorta primlerini ödetmeyeceğiz firmaya. O şekilde işte neti tam hesapta öyle tutmuyor, 1300 küsur lira yapıyor ama bilemedim, 1500 lira olmaz da 1300 küsur da anlaştılar diyelim, oradan da önemli vergi kayıpları, gelir kayıpları var. Yani bir taraftan ekstra kamu bir bütçede ekstra harcamalar gerektiriyor bu. Bir taraftan vergi kayıpları söz konusu, prim kayıpları söz konusu. Bunların şeyi çıkmadı bugüne kadar ortaya tam. Ayrıntılı Cumhuriyet Halk Partisi bir hesap sunmadı bize. Bir emeklilik biliniyor işte, o kolay hesabı çünkü 25 milyar lira civarında. Ama geri kalan o minimum gelir garantisi, işte mazottan vergiyi mergiyi kaldırdığı zaman çiftçi için, hakeza asgari ücretten ne kadar bir vergi eksikliği olacak, gelir eksikliği olacak, bunların hesabı da yok. Ama şunu biliyoruz, Adalet ve Kalkınma Partisi dedi ki bunlar dedi tamamen gerçek dışıdır dedi, bütçe imkanlarının çok dışındadır dedi seçim kampanyasında. Şeydir, gayri gerçekçidir dedi. Evet, hem Davut da karşı çıktı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de diyor ki bunlar benim vazgeçilmez şeylerim. Bütçe dengesi nasıl olacak? Yani maliye politikası konusunda nasıl anlaşacaklar? Şimdi burada büyük soru işaretleri ve açıkçası tartışılmadı da bu konular. Evet, burada yani gerek Başbakan Davutoğlu gerekse de Hazine Bakanı mesela söylediler ki bu gerçekçi değil, uygulanamayacak filan dediler. Şimdi o zaman bu konularda bir anlaşma nasıl olabileceği, bir de son derece bulanık bir ortamda bunun nasıl gerçekleşeceği meselesi var. Yani büyük bir güvenlik, yani şimdi işte asıl güvenlik sorunu var yani. Bizzat polislerin de katledildi. Tabii sen gene ekonomi dışına taşıyorsun haklı evet. Olarak o, yani güncel hepimizi endişelendiren konu bu. Valla ben de uzmanı değilim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama şeyin Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kere bu çıkan kanunu ne yapacaklar? Şimdi güvenlik denince tabii biliyorsun bu güvenliği bahane edip çok değişikliğiniz bir yasa çıkarttı. Evet, iç güvenlik yasası. MHP dahil mücadele etti muhalefet bu yasanın çıkmaması için ama eninde sonunda kallem etti değil mi? İç güvenlik yasası mı? Ne? Evet, iç güvenlik yasası. Polise müthiş inanılmaz yetkiler veren vesaire. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar mücadele ettiği, karşı çıktığı bir yasayla güvenlik bahanesiyle hükümet mi olacak? Yani o yasanın şimdi uygulayıcısı mı olacak? Hükümete ortak olmak demek böyle bir şey demek. Evet, büyük de bir güvenlik açığı da açıkça denge, yani kanuna göre. Taraf güvenlik bahanesiyle, yani güvenlik polisin yetkilerini arttırarak mı sağlanır? Yoksa çok daha sofistike bir şekilde, örneğin istihbaratın, görüyorsunuz Amerika'da vesairede, Avrupa'da. Tamam, oralarda da belki olabiliyor bu tip terör saldırıları ama istihbarat sayesinde pek çok şey önleniyor. Bizde ise elini kolunu sallayarak dolaşıyor aranan bir takım IŞİD'çi olduğundan şüphelenen insanlar ve sonunda bunlardan çıktığı görülüyor canlı bombaların. Hem Diyarbakır'da hem de Suruç'ta ki işte kimlikler belli, yapanlar belli. Şimdi demek ki bunun ardında Allah bilir bir politika meselesi var. Sadece mesele salt güvenlik meselesi değil. O bakımdan yani hürriyetleri engel olmadan, ifade hürriyetini, gösteri hürriyetini vesaireyi engel olmadan güvenliğin sağlanması elbette gerekiyor. Bu da büyük ölçüde hem istihbaratla hem de politikalarla değiştirilecek, politikalarla IŞİD'e yönelik, Suriye'ye yönelik gerçekleştirilmesi gerekecek. Burada da dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl anlaşacaklar? Tabii şunlar mümkün, Adalet ve Kalkınma Partisi vazgeçecekse, politikaları değiştirmeye hazırsa olabilir. Hatta çok da iyi olur. Ama böyle bir şey de yok. Görüntü de yok. Evet. Esas itibariyle yani bu iç güvenlik yasasını daha konuş konuşmaya bile gelmeden herhangi bir güvenlik ve istihbarat şeyinin önleminin alınamadığı bir durumla da apaçık karşı karşıyayız yani. Evet. Dehşet verici. Yani gerek şey Diyarbakır'daki işte videolar ortaya çıktı. Bu mitingde HDP'li mitingindeki bomba, gerekse bu Suruç'taki çok çok kolay şey edilmiş, tezgahlanmış. Evet ve iki bombacı arasında da büyük paralellikler, benzerlikler var. Evet, yani birinci ortaya çıktıktan sonra üzerine nasıl gitmiyorsun ki, daha o başka olanlar da söyleniyor değil mi? Bir şeye göre, rivayete göre altı canlı bomba işte son dönemde işit. Evet. Canlı bombacısı Türkiye'de gelmiş. İşte ikisi bunlarmış. O zaman daha başkaları da var demektir. Evet, bu yani şeyde çok çarpıcı rakamlar var. Yani şeyin mesela Adıyaman'da sadece 500 genç, iş aileleriyle sorunları falan olan 500 gencin IŞİD'e katıldığı ve yüzlerce sempatizan olduğu söyleniyor. Mazlum Derin bunlar derlediği rakamlar yani. İhbarlar olmadıysa, ihbarlar olmasına rağmen hiçbir şey yapılmadı. Kimler besliyor bilmiyoruz. Dernekleri var. Aileler uyarıyorlar ama hiç Suriye'ye kadar iki kez peşinden Suriye'ye gitmiş olan Diyarbakır olayındaki çocuğun şu babası mesela evladının peşinden Suriye'ye iki kez gitmiş ama getirememiş diyor. Böylesine aleni şeyler var ya. Başbakan'a kadar gitmişti hatta bu babanın talebi de. Nasıl dedin? Başbakan'a kadar gitmişti bu talepte oğlum nerede diye. Evet. Evet. Ama sonuç alamıyorlar. Polise de başvuruyorlar. Başbakan'a kadar canın dediği gibi gidiyorlar. Ve Adıyaman'da 500 gencin örgüte katıldığı haberi dehşet verici. Ve yüzlerce de IŞİD'e sempatizan olduğu söyleniyor. Yani hükümet biraz geriye gidilirse. Hükümet tabii işte ben IŞİD'le de mücadele ediyorum diyorsun. İşte en son şey rakamları da açıkladı Bülent Arınç. Kaç 600 IŞİD'li olmasından evet. Şüphelenen 600 kişi gözaltına alınmış. Bunun 102'si tutuklanmış. İyi güzel de şey hiçbir zaman öğrenemedik. Perde arkasında neler döndü. Bu Musul'da şeyler konsolosluk basılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin konsolosluğu basılıp oradaki başkonsolos dahil insanlar rehin alındıktan sonra rehineler nasıl bir pazarlıkla? Evet, dünya çapında bir skandal doğası. Sonra nasıl ilişkiler IŞİD'le örtük ilişkiler nasıl devam etti? Bu Süleyman Şah meselesi en sonunda karar verdiler oradan daha güvenli bir bölgeye almaya. Ama bütün o dönemde tabii değil mi IŞİD'in hakim olduğu bir bölgenin tam ortasında. Değil miydi bu? Evet. Bunun nasıl bunlar hiç konuşulmuyor. Nasıl idare edildi bu durum? Bunlara dair hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Yani şeffaflık bence şöyle dursun. Yani oralar kazınsa kim bilir neler çıkacak. Dolayısıyla belki son dönemde artık bu şey de herhalde koptuğunu gösteriyor işte IŞİD'in. Tabii bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne veyahut da işte Türkiye'nin devlet kurumlarına da yönelik bir terör şu ana kadar çıkmadı. Nedense HDP'ye yönelik çıkıyor. Evet ve seçim öncesinde HDP'ye saldırıyor. Hatta sayısız kuyruk acısı olduğunda saldırabilir. Çünkü sonuçta işte yenilgiye uğradı Kuzey Suriye'de. Ama yani sonuç ben emin değilim IŞİD'in şu anda ya da en azından düne kadar Suruç'a kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin IŞİD'le ciddi bir mücadele içinde olduğundan emin değilim. Şimdi koalisyona dönecek olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii ki bunu da masaya koyması lazım. Yani ayrıca bundan sonra yeni bir politika uygulanacaksa bunun sorumluluğunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bakan da üstlenebilir. Çünkü birçok bakanlığı ilgilendirecek. Ben olsam şeyi sorarım yani bugüne kadar bizim bilmediğimiz neler var biraz anlatsanız iyi olur derim. IŞİD'le ilgili konu tartışılırken. Şimdi bilemiyorum bu kadar tabii ayrıntı bir kısmına göre deniyor ki çok ayrıntılı bir protokol yapılması lazım. Çünkü uzun ömürlü bir hükümet olabilmesi için hakikaten bütün pürüzlü, netameli konular konuşulmalı ve üzerinde anlaşılmalı. Bu da yazılı olarak protokole yansımalı. Bir kısmı da sanıyorum bunu hafife alıyor. Canım o kadar işi uzatmayın, işte bir an önce bakanlıkları paylaşalım. O arada şeyi de söyleyeyim, ona da yani canım sıkıldı bir eleştiri de CHP'ye yapayım. Bu neden 30'a çıkmasına itiraz etmediler? Tam aksine anlaşılan çok da hoşlarına gitti. Biliyorsun bakan sayısı 21-22'den 30'a çıkartacağız dedi AKP koalisyon için. CHP'de hiç en ufak bir itiraz gelmedi. Halbuki bakan sayısının artması sonuçta bir israftır. 30 tane bakan mı olur Allah aşkına? Bu sarayda israf aşağı, sarayda israf yukarı, değil mi? Kıyamet şey, eleştiri getirdi Cumhuriyet Halk Partisi haklı olarak. İsrafına çok karşıyız diyor kamuda, değil mi? Hatta bu işte şeylerin finansmanının bir bölümü de israfları önleyeceğiz dedi. Var ya işte gelir destekleri meselesi. Eleştirildi çünkü bu parayı, bunların finansmanı nereden bulacaksın? Gerçi rakam da tam belli değil ama belki 100 milyar civarında. Her neyse, bunun işte bir kısmını büyüme yapacağız, öyle karşılayacağız. Bir kısmını israfları önleyeceğiz dedi. İsrafları önlemekte bu kadar iddialı bir parti böyle bakan sayısının 30'a çıkmasına neden itiraz etmedi anlamadım. Evet, gayet bulanık bir yani ortam var. Yani ne kadar çok yani. Bir de paylaşılacak ya bakanlar. Evet. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte kaç, 22 midir, 23 mi? Tam sayıyı bilmiyorum. 20'nin biraz üstünde. İşte o kadar bakanı var. Diyor ki ya ben şimdi koalisyon kurarsam bunların hiç olmasa 1/3'ünü belki daha fazlasını CHP'ye vermem lazım. Ben de bakanlar eksilecek. O zaman sayıyı artıralım. Sanmaz milletvekilleri bunlar, hele bakanlık potansiyeli olanlar. Mevcut bakanlardan da zaten vazgeçmek zorunda kalacağım. Onun için ne yapayım? Ben şimdi sayıyı arttırayım. Artan sayıyı CHP'ye teklif edeyim. Nitekim öyle teklif edilmiş galiba. 20'ye 10 olacakmış. Cumhuriyet Halk Partisi de diyor ki ben 4-5 tane, 5-6 tane bakanlık alacağımı, hani mis gibi 10 tane bakanlık alırım. Neden itiraz edeyim diyor. Evet, harika bir ortamda bunlar tartışılıyor. Vallahi çok bulanık, bakalım ne olacak. Vallahi işte bir dahaki konuşmamız 2 hafta sonra. Evet. O zaman koalisyon hükümeti işte kuruldu, programını tartışırız. Ya da erken seçimde ne olacak konusunu herhalde tartışmaya başlayacağız. Belki de yeni, inşallah olmaz ama yeni kanlı şeyleri tartışmak zorunda kalmayız inşallah. Ben valla onu hiç düşünmek bile istemiyorum. MİT'in de bu kadar iddialıysa nasıl oluyor da bu istihbaratı sağlayamıyor? Doğrusu çok ilginç. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Yine ekonomi konuşamadık fazla. Evet, öyle oluyor. Ama evet. Konuştuk biraz işte. Evet. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud. about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal. How does it feel? How does it feel to have you on your own, with no direction home, like a complete unknown? And all the pretty people, they're all drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Like a rolling stone. Like a Rolling Stone çok belki de dünya tarihinin en iyi bilinen parçalarından biri, en meşhur modern şarkılarından bir tanesi sayılabilir yakın tarihin. Bob Dylan'ın Like a Rolling Stone tam 50 yıl önce, birkaç gün önce çıkarılmış piyasaya. Dolayısıyla yarım yüzyılı devirmiş, hala taptaze bir şarkı olarak karşımıza çıkıyor. Yolu yönü belli değil, yuvarlanan bir taş gidiyor. Dünya halini gösteren iyi şarkılardan birisi. Ümit Şahin uyardı bize, bizi bu konudaki haberi verdi. Bir günaydın dedik hem Dylan'a hem de o şarkıya. Bu arada bir de ölüm haberi var, onu da hemen söyleyeyim. E.L. Doctorow, Amerika'nın önemli yazarlarından, romancılarından, 84 yaşında hayata veda etti. Akciğer kanseriyle uzun bir mücadelesi varmış. 84 yaşında. Ragtime, Billy Bathgate ve The March gibi önemli romanları var. Özellikle Ragtime çok iyi biliniyor ama Amerika'nın son 200 yıllık tarihini aslında ele alıyor. General Sherman'ın da Atlanta'ya yürüyüşünü de almış. Önemli bir sesti. Ona da bir günaydın diyelim doktorova. Evet. Sıcak günler. Hem metaforik olarak sıcak günler, hem gerçekten sıcak günler. Bilim adamları tarihin en sıcak ayını geride bıraktığımız konusunda ortak görüşlerini bildirdiler. Geçtiğimiz Haziran ayından bahsediyorum. NASA, Japonya Meteoroloji Ajansı ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi NOAA ortak görüşünde, ortak yayınladıkları raporunda 2015 yılının Haziran ayının tarihin en sıcak yılı olarak tarihe geçtiğini söylemişler. Geçtiğimiz sene de aynı şekilde bu tip haberleri veriyorduk. Daha da kötüsü, bu şimdiye kadar geçireceğimiz en sıcak yıl olacak gibi duruyormuş. O kesinleşti zaten. Aslında ilk 6 aylık şeyle kesinleşmiş. Hatta ilk 5 ayın ortalaması o kadar yüksek ki 20. yüzyıl ortalamasının 1 derece üstünde çıkmış, biliyor musun? Evet. İnanılmaz bir şey bu. Ve aynı zamanda da tabii El Niño denen sıcak hava dalgasının, okyanus dalgasının da şeyi var. Etkisi de daha duyulacak. Dolayısıyla cehennemi günler tam da işte senin de söylediğin, benim de yazdığım gibi hem metaforik hem de hem mecazi hem de gerçek anlamda cehennem günleri geliyor. Fakat son 136 yılın olduğu söyleniyor en sıcak Haziran ayını. Bu 136 yılda kayıtları geçirmeye başladığı tarih sıcaklık ortalamalarının. Yani sıcaklık genel olarak tüm dünyada etkisini gösteriyor ama İspanya, Avusturya, Avustralya ve Asya'nın bir kısmında olağanüstü derecede sıcaklıklar görülüyormuş. Almanya'daki durumu hatırlarsınız 2 hafta önce ve bundan önce yakın bir zaman tarihinin içinde Fransa'daki o ölüm dalgalarını hatırlarsınız, aşırı sıcaklardan ötürü durum 2003. Hiç iyi gibi durmuyormuş. Evet. Vallahi başka da bir şey var. Çok önemli bir araştırma, bilinen bir akılda tutulan bütün ezberleri gene bozan bir yeni araştırma daha yayınlandı. Şimdi her zaman şey söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada karbon emisyonları, karbon salımları neden düşüyor? Çünkü fracking boom denilen işte bu hidrolik kırılma yöntemiyle gaz, doğal gaz elde edince bundan dolayı oldu diyorlar. Karbon düşüşü biraz Amerika'da filan. Bir de halbuki yeni araştırma neden dolayı düşme olduğunu ortaya koymuş, biliyor musun? Şirketlerdeki mali sıkıntılardan ötürü mü? Evet. Hadi ya. Tabii büyük resesyon 2008'de olunca, yani bunun Türkçesi de şudur: tüketim, korkunç tüketim durunca, tüketmeyince de karbon salımı olmuyormuş. Az tüketmek. Yani şimdi acaba herkes düşünüyor, bu Paris toplantısı öncesi ne yapalım, ne edelim, düşürelim, anlaşmaya varalım filan diye konuşmalar olurken, Paris'teki görüşmelerden önce Nature Communications diye bir dergide yeni bir rapor yayınlanmış ve 2007 ile 2013 arasında yani sınırsız büyüme ve daha yenilenebilir enerji, sınırsız büyümeye dayalı bir ekonomiden uzaklaşıp daha yenilenebilir bir enerji sistemiyle iklim krizine bir durdurucu tedbir alınırsa bu olabiliyor diye ortaya çıkıyor. Net olarak yapılabilirliği ortaya çıkıyor. 2007 ile 2013 arasında Amerika Birleşik Devletleri ikinci durumda zaten en kirletici ülke olarak karbon emisyonlarının %11 gibi yaklaşık olarak düştüğünü görmüşler ve Maryland Üniversitesi ile Kaliforniya Üniversitesi Urban'daki kampüsündeki araştırmacılar şöyle diyorlar. Bu doğrudan doğruya kömürden doğal gaza geçiş elektrik üretiminde olmasıyla izah ediliyordu. Öyle değilmiş diyorlar. 6 kaynak değerlendirmişler. Nüfus büyümesi, tüketim hacmi, hangi tip mallar tüketiliyor mağazalardan, yapılan alışverişlerde, iş gücü ve materyal, kullanılan malzeme, hizmetlerin ve şeylerin üretilmesinde malların hangi tip yakıt tüketildi ve ne kadar enerji kullanıldı ve çok ilginç bir şekilde yani yüzde karbon emisyonlarındaki yükselişin %71'i 97'den 2007'ye kadarki 10 sene içinde ekonomik büyümeden geliyormuş. Yani büyümeyle olmuyor yani bu iş. Ve buna karşılık alternatif olarak 83'ü 2007 ile 2009 arasındaki düşüşün %83'ü doğrudan doğruya tüketimin azalmasında. Çok net konmuş orada. Tabii Richard Smith'in yeni çıkan makalelerinden derleme bir kitap üzerinde daha sonra haftaya ve başka daha sonra 15 gün sonra falan konuşmak üzere de bu da yetmez diyor Richard Smith. Yeşil kapitalizm diye yani tüketimin sınırlanmasıyla olabilecek şey kapitalizmin mantığına aykırıdır. Dolayısıyla sistemi değiştirmeden bu olamaz diye de önemli bir yazı dizisi var. Ona da bakarız. Durum bu ama. Yani öyle. Bir yandan da tabii şey konuşuluyor. Vatikan'da dünyanın 60 şehrinden ya 60 küsur şehrinden gelen belediye başkanları Vatikan'da toplandılar. Papa sözünü tutuyor. Öyle havada bırakmayacak. Bir tek fermanla geçiştirmek istemiyor ve bayağı ciddi bir toplantı yapıyorlar. İklim değişikliğiyle mücadele nasıl olur? Biz bu şeyden fırsat bulamadığımız için IŞİD mi, DAEŞ mi, polislerin öldürülmesi, askerlerin öldürülmesi, Suruç'a giden gençlerin, oradan sınırı geçecek olan, oyuncak götürecek gençlerin korkunç şekilde katledilmesi üzerinde konuşurken bu muazzam problemin konuşulması da kaçınılmaz olarak azalıyor tabii. İklim için vicdan zirvesi adı verilmiş bu konferansa Vatikan'da. Vatikan ve Fransa'nın birlikte gerçekleştirdiği konferansa. Belediye başkanları da katılmış aynı zamanda sizin dediğiniz gibi. Paris Belediye Başkanı Hidalgo'nun da katıldığı söyleniyor. Ve demiş ki birinci olarak gezegene saygı duy ve aynı zamanda insanoğluna, insan türüne saygı duy diye düzeltelim biz bunu. Bu bizim çözmek zorunda olduğumuz bir konu. Sadece insan türüne değil, dünyadaki bütün canlılara saygı duymak zorundasınız. Özellikle iklim konusundan bahsediyorsanız. Bu yüzden belediye başkanları bu kadar işin içinde demiş. Ciddi olarak görüyorlarmış, büyük bir tehlike olarak görüyorlarmış küresel iklim değişikliğini. Evet, Vatikan olalı, yani papalık olalı beri ilk defa yerel liderlerin papaya davette bulunuyormuş. Yani yerel ve yani bu tabii son derece umut verici de bulunmuş. Yani Aralık ayında Paris'te yapılacak toplantılara giderken çok ciddi agresif bir tavır benimsenmesini kolaylaştırıyor diyorlar. New York şehri, San Francisco, New Orleans, Boston, Vancouver Kanada'dan, Madrid İspanya, Roma İtalya, Stockholm, İsveç, Kaliforniya valisi Jerry Brown da varmış ayrıca. şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın adı neydi? Kadir Topbaş. Hı. Onu göremedim ben. Yok muymuş? Yalnız üstelik sadece Papa diye yani sadece Katolikleri falan da çağırmamış. Bir umum başka inanç temsilcileri, başka inançtan olan insana, başka dinden ya da dinsiz olanlar da davetli. Nitekim mesela tamamen laik bir Yahudi kadın olarak burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum diyen feminist bir Yahudi kadın olarak Naomi Klein de orada özel davetli olarak konuştu mesela. Dolayısıyla çok ilginç yani bu yeşil enciklada değil, ferman değil, sosyal enciklada demiş. Laudato si diye şükürler olsun diye şey yapılabilecek bu verdiği nimetler için Tanrı'ya şükürler olsun diyen bu ferman aslında genelge tamamen bir sosyal çağrıdır demiş. Yani burada kişiyle çevre meselesini birbirinden ayıramayız demiş. Bütün bu belediye başkanlarıyla konuşurken baba insanı diğer kendi şeyinden koparamayız ortamından demiş. Bu karşılıklı bir şeydir, ortamdır diye çok yerinde bir şey yapmış. Bir tek nokta var, onu da hemen zaten bu şey var ya Over kitabını hazırlayanlar yani aşırı nüfus, aşırı tüketim ve hedef aşırması diye bir büyük kitap çıkarıldı. Uluslararası bir kuruluş tarafından onlar bir mektup yazmışlar, dilekçe yazmışlar Papa'ya, diyorlar ki harika bu ferman gayet iyi, yalnız bir eksiği var, bunu değiştirin. Yani bir nüfus meselesini de yani bu çoğalmayı yani çoğalın der İncil ama yani kitab-ı mukaddes çoğalın der insanlara ama onlar iki kişiydi çoğalın dediğimiz zamanlar ve meyve verin dedikleri o iki kişi Adem'le Havva'ya söylemişti onu işte diyor. Papa'dan bir de şey gelirse doğum kontrolüyle alakalı olarak bir açıklama gelirse tarih en devrimci papası olarak zaten anılıyor. Daha da devrimci bir papa olarak anılmaya da devam edecektir galiba. Süper papa. Olur hakikaten. Süper devrimci papa. Valla çok yani her taraftan Kadir Topbaş yok nedense. Ama çok önemli. Ve papa ayrıca Francesco şeyi de söylemiş. Yani yoksulluk kuşakları muazzam yayılıyor. Bu eşitsizlik, dengesizlikle biter bu iş diye de konuşuyor. Bayağı ilginç. O kitabı da yayınlayan aktivist. Evet, Global Population Speak Out. Yani küresel nüfus konuşuyor gibi. Evet. Yorumlayabiliriz kuruluşun adını. Teşekkür ederim. Vallahi böyle durum yani. Herkes yani açıkça tüketimle bu işin olamayacağı, bu sistemle yani iklimi değil, çevreyi, sistemi değiştirmek gerektiği ortaya çıkıyor. Bir yandan da yani bu korkunç ortamın nereye gideceğini bilemiyoruz. Çok ilginç bir şey var. Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi Yunanistan'ın DEPA şirketinin Türkiye'nin BOTAŞ firmasına 100 milyon dolar ödemeye mahkum edilmesi olmuş. Enerji Bakanı da geçici Enerji Bakanı hükümetin Taner Yıldız da şey demiş. Türkiye 4 yıl önce Yunanistan'a açtığı tahkim yani hakemlik davasını kazandı. Böylece 4 yıl önce BOTAŞ'la Yunanistan'ın DEPA şirketi arasındaki 100 milyon dolarlık anlaşmazlık karara bağlandı. Yunanistan'ın zor durumda olduğunu biliyoruz. Onlara yardımcı olmak isterdik ama bizim için ülkemizin çıkarları daha ön planda. Para demiş. Konuşur. Para konuşur demiş. Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi de biz vatandaşlar 99 depreminde Yunan halkının nasıl kendiliğinden yardımımıza koştuğunu hatırlayarak utanıp önümüze bakıyoruz demiş. Yani ek binalar hariç Cumhurbaşkanı'nın kaç Aksaray'ı için vatandaşın cebinden 1 milyar 370 milyon harcayan bir hükümetin enerji bakanı bu demiş. Yani komşumuz Yunanistan'ın durumu malum, ekonomi dibe vurmuş, toplam dış borç 320 milyar avroyu aşmış, yangınlar patlamış, sokaklar karışık, hükümet karışık, Batı ezmeye çalışıyor, yakalamışken biz de ezmeye çalışıyoruz kendi çapımızda demiş. Bu arada Yunanistan parlamentosu Euro bölgesindeki 86 milyar euroluk yeni kurtarma programı için ısrarcı olduğu ikinci reform paketini de onaylamış. Bankacılık sektörünü ve yargıyı da kapsayan reformlar sonrası program için müzakereler resmen başlayacakmış. Yargıyı da kapsıyormuş bunlar. Bunu reform diyebilir miyiz? Çok zor ama. Varoufakis de, eski Maliye Bakanı Varoufakis de ikinci reform paketine destek vermiş ama. Öyle mi? Evet. İşte zaten ya idam ya kapitülasyon diyordu. İki kapitülasyonları kabul ettik demeye getiriyor işte. Evet. Çok aydınlık günler beklemiyor galiba Yunanistan'ı. Ama Türkiye gibi olamaz zaten. Türkiye'yi çok aydınlık günler bekliyor. Hepimizin bildiği evet. gibi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de 5 Türkiye kararı çıkmış. Hepsinde Türkiye mahkum edilmiş. Türkiye aleyhine açılan 5 dava. Demirbank'ın TMSF'ye devri ve HSBC'ye satılması, HSBC'ye satılması ile ilgili davanın da aralarında olduğu 5 davanın üçünde Türkiye tazminat ödemeyecek. Ama neden? Mesela işte davacıların talebi yok birinde. Onun için tazminat ödemiyor. Akut psikoz teşhisi konup ilaç tedavisi altında olmasına rağmen illa askerliğe elverişlidir deyip askerliğini yaptığı sırada intihar eden Erdal Aslan'ın anne ve babası 2008'de açtıkları davayı kazanmışlar. Ama tazminat talebi almamışlar. Ama korkunç bir trajedi tabii. İşte miyom ameliyatı sonrasında eşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Zafer Öztürk'ün açtığı 2009 tarihli davada da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesinin ihlali olmuş. Orada 5000 avro tazminat. Eğitimsen üyesi memur Mehmet Akarsubaşı'nın sendika tarafından Adana Mahkemesi önünde iş yerinde kreş açılması talebiyle düzenlenen bir eylemde yapılan basın açıklamasına katıldığı için cezalandırılmış. Onun açtığı 2011 davasının ihlal ama tazminat yok. Neden? Çünkü süreyi aşmış. Süresinde başvuru yapmamış olduğu için ama Türkiye tamamını kaybetmiş. Yunan vatandaşı Armen Derya'nın miras kalan mallarını geri almasına ilişkin davada adil yargılanma hakkını garanti alan maddeyi altına alan maddeyi 6. maddeyi ihlal ettiğine karar vermiş. Tazminat talebi reddedilmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ve bir de işte demin sözünü ettiğimiz Demirbank'ın BDDK kararıyla tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmesiyle ilgili kararda mülkiyetin korunmasıyla ilgili protokolün birinci protokolün birinci maddesini ihlal, tazminat ileri bir tarihte açıklanacak. Türkiye'nin hukukta da durumu çok iyi gitmiyor. Bir iyi haberle bitirebiliriz. Mevcut ilaçlar hastalığın belirtilerini yavaşlatıyor olsa da beyin hücrelerinin ölmesini engelleyen bir ilaç bulunamadıysa da Alzheimer'ı yavaşlatacak ilaç açıklanıyor Washington'da. Solanezumab ilacı. Burada onunla ilgili de belki bir açık bilinç programında Hakan Gürvit ile programcı dostumuzla o konferansta varmış. Bu konunun uzmanlarından belki onu da konuşma fırsatı bulacağız ileride. Bu kadar iç karartıcı haberden sonra iyi bir haberle bitirmiş olalım böylece işte. İyi bir Alzheimer yavaşlatacak ilaç hiç olmazsa 5 yıl falan daha geç olmasını sağlıyor. Böylece 5 yıl bunama başlangıcı 5 yıl geciktirilince vakalar da 1/3 oranında azalacakmış deniyor.